David Guetta playlist. Festival ter wereld is vanaf nu bij je thuis, in je auto of in je oortjes. Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. 538 Nieuws. 2 uur. In het Brabantse Geldrop is een werkbus met hoge snelheid tegen een geparkeerde auto geknald, meldt Omroep Brabant. De auto werd dwars door de muur van een huis de woonkamer ingeduwd. De bewoners waren op vakantie, dus er raakte niemand gewond. De bestuurder van de bus is na het ongeluk gevlucht en wordt gezocht. Burgemeester Halsema sluit een jongerencentrum in Amsterdam-Slotervaart voor een half jaar. Dat doet ze na 2 explosies bij het pand in korte tijd. Eerder werden al camera's opgehangen, maar dat voorkwam geen nieuwe ontploffingen. Volgens de burgemeester is de kans op meer incidenten te groot en moet de buurt eerst tot rust komen. Er is een malaria-medicijn voor baby's. Het gaat om baby's van 2 tot 5 kilo. Tot nu toe kregen zij medicijnen voor oudere kinderen met meer risico op fouten. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt het een belangrijke stap in de strijd tegen malaria. En de Utrechtse Domtoren geeft weer de juiste tijd aan. Volgens de lokale omroep hangt de wijzer van 70 kilo terug op zijn plek nadat hij in januari naar beneden viel. Hoe dat kon gebeuren is nog steeds niet duidelijk. Er raakte niemand gewond. De wijzer is gerepareerd en extra stevig vastgezet, zodat het niet nog eens misgaat. Het is vannacht 0 tot 5 graden. Overdag beginnen we eerst grijs met bewolking, maar in de middag is het flink zonnig. Wel een groot temperatuurverschil. In het noorden worden 12 graden, in het zuiden 19. En dit was het nieuws op 538. Welcome to Tomorrowland One World Radio. What's up, guys? We're the Chainsmokers. This is Nervo. Yo, this is Afrojack. Join us for 1 hour filled with the magical sound of Tomorrowland. Let me see those hands up, Tomorrowland. Hi, people of tomorrow. We are Camel Fat. I'm Shalom Tavita, and you're listening to Tomorrowland One World Radio. One World Radio. The sound of Tomorrowland. Hey, goedenacht. Marnix hier op de plek van Dennis Ruijer, die op zijn beurt in de jungle van Costa Rica op zoek is naar giftige kikkers. Hier bij 538 zijn we op zoek naar de beste zomerhits. Bij deze gevonden, dit is de Bauza Magnetic One World Radio. Sacrificing my time to get a hold of you. Ooh. 538, Tomorrowland, You're the Culture and Moment. Dat je altijd vast moet blijven houden aan je dromen en er altijd in moet blijven geloven, dat bewijst Martin Garrix maar weer. Hij was toevallig bij zijn ouders in Amstelveen. Daar vond hij een oude tekening van hemzelf. Op een podium als een DJ. Toen heette hij nog DJ Marty. Die naam heeft hij geskipt en daarom heet hij tegenwoordig Martin Garrix. Je hoort er nu samen met Third Party, ook Scary You, maar dan Dubvision, Third Party, back-to-back op de mainstage van Tomorrowland. 58 Tomorrowland One World Radio. Wat is de allerpopulairste hit van dit moment? Die bombarderen we voor Tune of the Week. Dat is de nieuwe van Anima. Wat een rammer zeg, dit is Beautiful.

Usher en Rain, 538 Tomorrowland, One World Radio. Het aftellen, hoe? We zijn er bijna. 538 Koningsdag, deze maandag op het Chasséveld in Breda. En Afrojack is erbij. Hij sluit het af. Je hoort er nu samen met Guetta en Sia. Tonight, I want to see those beautiful flags in the air. I want to see where you're from, and I want to see where you're proud of. Let us see them all the way to the back. Tomorrowland, flags in the air. Oh, now I won't make the same mistakes. That's beautiful. Time marches on, never ending. Time keeps its own time. Mafia, Alicia Keys, finally op 58 Tomorrowland, One World Radio. Swedish House Mafia trouwens over een drukke zomer. We have some amazing stadium shows coming up. It's just a lot. There's always more. Swedish House Mafia dus over een drukke zomer. Wie het ook druk gaat krijgen komende tijd, Bibi Rexha. Zo heeft ze nu een nieuwe release samen met Fateless, New Religion. Is deze week de 50 Dance Smash. van Bibi Rexha samen met Fateless. Je hoorde New Religion, de dance match van deze week. En van iets heel nieuws, even een flashback van de week. Ken je deze nog van Otto Knows en Million Voices? Hoor je nu bij 538 Tomorrowland, One World Radio. Tomorrowland One World Radio. Door naar de nummer 1 uit de Tomorrowland Top 30. is Gordo en van Nederlands bodem. Mooi, een uitloopje van de Dutch 1000. Reinier Zonneveld, Loco Loco. 538 Tomorrowland, One World Radio. Even een snelle blik in de gratis app van 538. Sander checkt in, zit achter in de taxi. Van Rotterdam naar Amsterdam. Vraagt, hebben jullie toevallig ook de nieuwe van Juicy al gehoord? Zeker, je hoort hem nu. 7 seconds. In 7 seconds bij 50 Tomorrowland, One World Radio. Je hoort zometeen de 50 Weekend Mix met Jordi Warners. En dit is Kygo. I was fighting for love in the long run, but tonight I'm breaking the chain. I said for somebody else. Somebody else.